ولا نذير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في التدمير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وقت کم من تو مطالب بازن وستگین جمعیا قرآن کریم سوره احزاب 22 سفاره قرآن پاک خداوند ذوالجلال جل علا شان ہوئے یہ فرمان خطاب بے زوجات طاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قرآن پاک یہ کلمات مقدسین تلاوت کرنے کو بتن تو یہ آیات کریمہ لفظی ترجمہ بیان کرنے کو بتن و راجب مسئلہ حجاب و پردہ از نظر اسلام مطابق گنجائش وقت عرائض شمیدیما بیان کنگ بو و ضمناً فلسفہ حجاب و ای حکمت بارے ہم مختصران اشارہ کنگ بو کہ اسلام برائے جلوگیری از مفاسد خرابی های اخلاقی فردی اجتماعی بعضی چیزانا بطور سد ذرائع ممنوع اعلان فرمائن تا و از زنا و فحشا کے یکی از سکیم مزنی فسادات میں یک اجتماعی ہے کہ آر رفتہ رفتہ اجتماع نہ بلکہ تمام عالم یا ممکن ہے بنابودی بکشی تو ببار از ای فساد عظیمہ که آئی انواع و اقسام صدها و هزارها قسم مفاسد آئی تا هم موجود ہیں جلوگیری کرنے کے خاطرہ اسلام آئیکی از مهمی تدابیر کے اختیار کتا حجاب تأکید ہیں و چه درستان پیسرا انسانیت پاکیزہ ترین و مقدس ترین بانوانا ہما شخصیتانی کہ آ اسلام شہبانو گشگے شائستہ و لائقن زنان طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور دے اجبتن تو فرمائن تی کہ اے زنان پیغمبر در حالی که شما اطاعت و فرمان برداران دستور و دستورات و فرامین الهی ببید و متبعات پیروی کنندگان سنن جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببید لستنک احد من النساء جهان روی زمین هیچ جنینی هیچ خانواده و خاندانی جنینی نتوان در رتبه و مقام و بهتری و برتری و فضیلت با شما برابری کت بکن و ای تقوی کشم ملاک برتری و مدار بهتری و فوقیت بر زنان عالم و روی زمین ای تقوی به ای ترتیب محفوظ بداری تو نگه بداری تو حفاظت بکنید که با مردان اجنبی و نامحرم هرچند که شما دارای مقام مادری امت رسول الله هستید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی حق مؤمنانی سراچ آنی جانانی حقوق هم به آیات دیماتر و نزدیک دره و ازواجه امهاتهم زنان پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مادران مؤمنین هر کس که در دنیا مدعی ایمانداری و مؤمن بوگین باید معترف ببید که زنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مادر و از مادر دیماتر مقدم ترن در احترام و مقام باوجود ایشی با این همه خداوند ذوالجلال فرمانی که هرچند که شمارا مقام مادری امت رسول خدا علیہ السلام حاصلین باز هم در وقت برخورد و صحبت و گفتگو مبادا شمع انداز صحبت با مردینان اجنبی طوری ببید که یک فرد بد فطرت و بد دینت و فاسد دل و بد خیالی ذهن تو کا چشمه روش گفتار لحن و انداز بیانا یک بدین تصور و خیالی پیدا ببید وقتی که با آیا خبر کنید پشت پرده فلا تخزعن بالقار شمع گفتار تو کا خضوع و شکستگی و عاجزی مبید ناز مبید نرمش مبید بلکہ ہما طوری که مادری وتی فرزندہ ادب دے گے وقتا خطاب کن تو چپیم با آئی گفتگو کا مادرانا با فرزندہ اتیگن گفتگو بکن تا شمع تقوی محفوظ مبید دیمائی فرمانی که وقرن فی بیوت کن در جایی که فرمائنی که اقن الصلاة و آتین الزکاة نماز بپا بداری زکاة اگر واجب بود بسر شما شرائط گندک بود ادائی بکنید در همه ردیف فرمانی که وقرن فی وجودکم ای زنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و تی خانه و منزلان بروت لازم بگیرید تو از منزلان و تی بدون ضرورت بیرون مروید در ای آیت مطلقاً اسم بیرون روگ و ضرورت و بلا ضرورت اصلاً نیسته فرمانی وقرن فی بیوتکم منزلان اتها آرام بگیری تو قرار بگیری تو برندی تو ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا و در مکبت با اظهار زینت و آرایش به مانند در کپگا زمان جاهلیت او باش مسلک و بی بندبار و بی پرواه و لاعبالی و بی باکی زنانی در کپگا، زیرا که در زمان جاهلیت هم شرفا زنان شریف خاندانی جنینا با شرفی خاندانانی جنینا در همه زمان کفر و کافری هم آرش تصور کرد که آیا با آرائش و سنگارگ و شوق و زیبایی و وفی زینت و رنگ صورت حسن و جمال جلوه دیگا درب کپند مجامع رجال و مردانی مجموعان صحابتی حسن نمایش بده. البته در زمان جاهلیت قبل از اسلام بعضی زنانی که آیا کسبیتن بدفعلی کاسبکارتن او باش و بیباکتن برایشی که مردانی شهوات و خواهشات نفسانیه امیال غریزی ها به وقت جذب کنند، آیا وطا مزین کود رونقدار کود زینت داد و آرائش داد در مجامع در گدن بازاران انتها و بدون اشی که پردگی و چادری و حجابی و گرقی به سر بکنند، آنی سر و سینگ و چهره ظاهرتن چادر آیانی سریگا بدانی سرا به پختا دورش دادن این دیم آیانی ویل است. اما بن که مروچی متاسفانه صدها و هزارها زن مدعیه اسلام دعوادار مسلمانی و کلمه لا اله الا الله وانوف مروچی در مشمع اجتماع همی رفتار کافرانه زنده کنگو تازه دارد. در این اجتماع من اکثر احساس کنم جنینانی که در کفن آنی رعایت پرده پرده دومی درجه مراعات نبی که خدا مند فرمائن تا که وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَتِي سَرِيگَانَ بَيَدْ وَتِي سِيَنَگَانِ سَرَا دَوْرُ بِدَيَانِ. میں ایک شمع اجتماع تہا شاز و نادر جنی گندگ بی بی جنین ایک آئی احتیاط کن سریگا چادرہ بود سینگا دور جان، بلکہ اغلب گندگ بی کہ تام بھی سرین حلبی سرین آفی سرین سریگ اید بڈ ونگا کبتا سینگی دیمی بیلن پستانانی تکانی آزادن دستانی سرم ملی تیمی معادی ما تمام مجمع رجال مردینانی انظارت موقع عموما رفت آمد کن چی ایشیا بالاترین بیغیرتی برای یک جنینیا و برای آئی فامیل مردینان بالاترین بی ناموسی و بی حیائی بیغیرتی امکان نیست. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ یک زمانیت که باز جنینا بظاہر اسمان رسمان بطور ظاہر کاسیات آن لباس پوشتگن، یک دوری ایت که آن دوری جنینا لباس پوشتا اسمان ظاہران اسم لباس برای نام اسمان ظاہران یک چیزی به عنوان تحت عنوان لباس بتن دارن، بلی در این حال آریات آیام برهنگ و لختن، در این حال که آیان لباس بتن پوشتا برهنگ و جاندر و لختن، چرا که آن لباس تنکن نازک و باریکن، آن لباس توری کشاده و بازن که چه آستگانی تو که آستگاه خویل کنم بغل شجاهی آیان، آنی سر و چادر سرا بدنان سرا توری پوشتگن در این حال که سریگی بسرین گوش و گردن و گرد و گلو و چهره زیبایی تمام ظاهره آیانی پشکا هنچی شال و علو تنکینن که اگرچه لباس و قمیسی جامگی اسمان بگرش ها، ولی در این حال بدون اشی که در روشنی یا دروازه جگه پوشتی یا بدون روشنی هنچو تمام بدن اسمیتی ای جان بدن تمام برهنگی. رؤوسهن که اسنمت البخ آنی سرانی مودان و تی سرانی مودان هنچو گوپن تو پشتا سربرا بندن تیش که گویا گوشه آیا عربی هشترانی کوهندن عربی خشترانی کوهان و کوهندانی پیما انمودان به سرگا بستگان العنوهن فانهن ملعونات. پیغمبر فرمانی که تمام مسلمین به ایشان لعنت ره بدهند، یه پیمین جریان آنها لعنت بکنید. فانهن ملعونات، بجیگ ایشان عند الله به بارگاه خدا ملعونین، لعنت ها داخلند خدایی. دیگه حدیثی ها موجوده با همی اوصاف، کاسیات و عاریات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، او كما قال عليه السلام، هرگز هرگز مؤكدا با تاكيدات پیغمبر فرماني كه هرگز در جنت و بهشت داخل نبن ازنینان نرمن. و گذشته از این که در بهشت داخل ببن، لا يجدن ريحها، بوی بهشت به ایشان مشام و دماغ نلگید. بهشت بو کم از کم حد اقل تا 40 سال راه اثر کن دماغ نزده. بهشت خوشبوئی هما انداز قویین که اگر انسان 40 سال راه از بهشت و جنت فاصله بگیرید، جنت بو همود نرشدی سر ای دماغ اثر بی ای دینی اثر بی. و ای حدیث از پیغمبر فرمانی، ای پیمی جنین که آنی جامک تنکن، آیا با وصفی که ظاهران اسمن لباسش بتن هستی ولی در این حال برهنگن و جامعه تها انسانی فساد ایجاد سبب بن، ایشان جنت روگ که هیچی جنت خوشبوئی هم ایشان دماغ نرسی. شریفی خاندان جنینا ایفن بی باکانه نتردند که مروچی مسلمانی جنینا بی باک سینگ دیم شویلین، نه سریگ بی سینگ دوردند، نه چادرہ بی سینگ دوردند، سر درین دیم درین مود و مرتی چی دیم نیمگا ظاہران گردن ظاہران، آئی سینگ درشتی و باریکی و آئی نمائش تمام راحت ہا لبدان ظاہرین، تو ملان مردان جمعیت کو کا خرید کن، فروش کن، تفریح کن، وازاران کن. خداوند ذو الجلال فرمائے کہ جاہلیت اوباشی جنینان روش مطابقہ در کپگ میں بھی تو لوگان اتحابی نہیں دی. چلا معلوم ہو کہ اصل وظیفہ یک مؤمنہ زن با ایمان از نظر اسلام اشیئن کہ آوت منزل چہار دیواری تو کبی نہیں دی. آئی شرافت، آئی عزت، آئی ناموس، آئی غیرت، آئی مقام مادری حفاظت در همیشی اند که آوتی منزل چهار دیواری تها و تی حسن و جمالا نگه بداری که آئی شوهر و مرد، آئی مردین و آئی زوج و مرد چمانی سردی و نور و رونق سبب بی، نه اینکه مثل یک عروسک و بازی چا روی انگوشتها انگولک های هر کس و ناکس و جار و فستاک و اوباش قرار بگی در بازا. وشتو آزادی که تابوتیان به آئی فخر و افتخار کد که وشتش روزی تاینت به نام روز آزادی زن، لعنت به هنچی آزادی. و در همه زمان من سخنرانی کد ساوا که مامورا مسجد ها نشتن تو رفتن بادن کاسی تشت اللہ شکد که مولوی راجع به حجاب بر خلاف منویات اعلی حضرت وقتا صحبت کتا نوار به ساوا که رعا بدین، ولی خدا مند در همه زمان هم حق بیان کنه که توفیق دا به حمد الله با اندازه ای که مقدور است. و ما در جواب وش که آزادی برای مرد و زن از همان روچ و تاریخ درسته بوده اگه بوده که امام پیامبران برگزیده کائنات امام مخشوران محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم بالای کوه صفا جبل مکه یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون رب العالمین. شما انصاف بده که شرافت زن، آزادی برای زن همیشه این که آن مجمعانی تها، دفترانی تها، آیا آ دوره استاندارانی فرماندارانی، رؤسای ادارات دفتردار خوشگلترین دخترتن که در وقتی که مراجع مبوتیم پرده از میان دور کنه بود استاندار و آیی چهره سینمای مطالعه کتو آیی جمالا محزوز بود تو دفترانی دفترداری خانمانی گا ای شرفت برای یک زن یک خانواده جنین با شرافتا یا همیشی که قرآن فرمانی که آیی حسن و جمال و زیبایی تن آیی باعث لذت اندوزی مرد و شوهر حلال تا هم محدود بیت نند کس اجنبیه با هنشی بهترن که جنین درب کبی بازار تا هر طرفا هر پیمی جنس و ناجنس اغیار و اوباش و فجار آیا شیزارک بجنن تو لونتک و پوزدک و چمبوکی بجنن تو دست و انگلک اشاره بکنن اشی شرافت جنین یا ای که مثل یک مادر افیفه و فاق دامونی بیتی منزل چهار دیواری تو که آب نندی تو اولاد با حیا و با غیرت تربیت بکن از این جهت اصل درباره جنین حجابا حجاب اشخاص یعنی جنین پوچ جنین چهره، جنین بدن، جنین وجود و هستیه تمام ظاهری همه کالبود و قیافه هم اصلا از نظر مرد نامحرم اجنبی بعد پنهان و پوشیده ببید کاملا ستر ببید حجاب ببید ولی بنابر یک آیه دیگر در همین سوره احزاب یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن بنابر ای آیه علماء نویسان که اجازه دیگه چون در جامعه انسانی جنین هم در بعضی موارد نادر احتیاج پیدا کن ناگزیر بید مجبور بید بنابر حسب ضرورت بنابر تقاضای ضرورت برای یک مقصدی چه منزلاوتی گا چه چهار دیواری اوتی لوگه گا بیرون خادر بکن مثلا اوتی فتومات ملاقات رو برای آیانی اوتی محرمانی ایادت و بیمار پرسیه رو محرمانی نه که اجنبیان برای یک علاج و معالجهی که ناگزیرند بروت مراجعه کن برای یک سفر و مسافرتی شرعی مذهبی یا دنیوی ناچارند در بکبید یا در بعضی موارد دیگه کاسب کاری و نفقه دیو که نبیتین حتی مجبور بی برای کسب و تأمین نفقه و لوازم زندگی و تی درب کبیر احتیاج پیدا کن برای عام موارده خداوند ذوالجلال در همین صورت بعد از ای حکم دوباره دستور دن به پیغمبرا یا ایها النبی و ای نبی ای پیامبر بزرگ قل ازواجک بگش و تی جنانا و بناتک بگش و تی دخترانا ونساء المؤمنین بغش بزنان ایمانداران مؤمنان جنینان بغش کی پیام برسین یدنین علیهن من جلابی هرگاه ضرورت ایجاب کو که آدر بکفن بنابر ضرورت شرعی یا عرفی آ وقتی باید لازم این که دور بدین و تی بدنانی سرا و تی جلابی با جلابی جمع جلبابی جلباب در عربی چادر یا گوشن که از کله از سر تا قدم انسان بدن بپوشید میشمه محاوره تها آیه ترین ترین مصداق چادر رو گرده این وقتی که درک بند بنابر ضرورت ناچار بند در بکوند به جاه برون واجب و ضروری این که وطی بدنانا و تی آن لباسانا آدی که همیشه پوشندش آیانا به وسیله یک چادری کلفتین و بزین آن و تی بدنا بپوشند چه سر تا قدم بدنا چیر بره و این چادر پوشگه کیفیت زنان مؤمنه عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به زندگی جنینانشان در تک چکار بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم زمانا وقتی که جنینی بنابر ضرورتی درکب چادر گردی به سری دور داد تمام بدنیوتی پوشید یک چمی چپیگی فقط ظاهر کو برایشی کو دی پیشباد بگندی راه بگندی ورتی چادرش بوتی سر بوتی چهره صورت گردی بدن چنان دور داد که هیچ حصه ای از بدن آنی ظاهر نبود فقط یک چشم یا چپی چم گردی ظاهر بود که آیت راه بگیندی تو برو و همی حکم قرآن منسوخ نبود تا انگه است که جنین بدون ضرورت چوتی منزل چهار دیوار یا در مکه بید ضرورت شدیده ایجاب کن، قاضی در دادگاه احضار کن، برای معالجه ناگزیر بید به دکتر مراجعه بکن، پتماتی مریض بندی یا بغیر مرض آنی ملاقات در فواصلی لوتی بروت، محرمی آیه مریض بی لوتی برای آی دیدار پرسیا دیدار بینی یا احوال پرسیا بروت، سفر حج و عمره یا لوتی بروت، یک سفر تحصیل و تعلیم و علم یا در کفی به منظور تحصیل یک علم یا با حفظ سائر ضوابط و شرائطی که در شرح هستن به جایوات، لازم اند که آی چادر گردی یا برقی یا برقی بیت سرا دورو بدن که فقط آی چند دیما درک درک سوراخ سوراخ بیت راه بگندی یا چهره یا چنان بپوشی که یک چمی بیت راه گندگه ظاهر بگن و راها که روت از کناره راه برو، ندر مجامع رجال و مردان، محل انبوه مردان، نه اینکه خوشبویی بمالید، نه اینکه وطا آرائش بدن، می جنین مروسیگی وقته آرائشش، جان شودگش، صابون جنگش، لنت سور کنگش، وطی چمانی سومک کنگه، عطر مشگش، زیورانی پر کنگه، و بهترین لباسان و جامدان و گر کنگ، همه موقع این که بازار در کپک وقتی گو وقتی شور کن سباها دکتوری رویگی گن چوکی برگی گن شرطی صابو نازوری و چهره شرطر لگاشی تموشی بهتری سرمگا چم مکن شرطری پچا پرکن شرطی سور و زیورا سحت زیورا پرکن نون در بیت رو دکتورا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافتا ایک جنینی دستی که بازارا در کفتا بحالت زینتا شلاقی زور تو شروع کو جنگا بازار تہا وہ اشتاد والا اسرائی فعلاها بالدرہ، حضرت فاروق اعظم باوتی شلاقا اسرائی اشتاد فرمائن تھی کہ زینت و آرائش دی وطا در بیت مردینان جمعیت تو کا اخرجنا ففلات، فرمائن تھی وقتی شما در کتیت غبار آلودہ و پراغند حال ببید لیگار بکنی و تا در بیاید لیگار ببی تو در بکپید بی آرائش و بی زینت در بکپید نیک و تا مزین تر بکنی تو در بکنی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این وقتی که جنین عطر بجن خوشبو بجن عطر بجن تو در بکپید مجامع رجال تو کا فہی زانیتون، بس آ جنین زانی و بدکار و سیحکار و زناکاری فرمائید. پیامبری که آئی کلمه یارگی پیغمبر گفتاره لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه والا این پیغمبر گفتاره، فرمانی که هر زنی که هر جنینی که عطر و خوشبویی بمشید تو در بکبید مردانی جمعیت تا که آئی بدن خوشبویی مردانی دماغ مردینانی برسینا. پیامبری که آئی کلمه یارگی پیغمبر گفتاره لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه والا این پیغمبر گفتاره، فرمانی که هر زنی که هر جنینی که عطر و خوشبویی بمشید تو در بکبید مردانی جمعیت تا که آئیه بدن خوشبویی مردانی دماغ مردینانی برسینا محرمی فهی زانیتون، هر خاندانی دختره که برابط هر شرافتی قائله پیغمبر آیا زناکار قرار بود. و فرمان وقتی که شما راه روید ضرورت بی که در بکبی جای بروید جای گندی مردین مچب اودا نروید، از وسط راه ها که مردین روگا عموم مردم نامحرم روگا مروید، علیکن بالحواشی محرم مگند. دوی حدیثی تا فرمانتی که چند نفرن که آیان جنتا داخل نبند، یکی چنا اولی فرمانتی دیوسن صحابه جسکو یا رسول الله دیوس که رو گوشن، فرمانتی ہما کس دیوسن کی آئی متی جنین کی را اجنبی نامحرمی مرد رفت آمد گندی تو آئی ناراحت نبی آوتی منظرا وتی لوگ تہا نامحرم و اجنبی مردینانی رویایا رفت آمد گندی کی آئی جنین کی را روان تو یایانت رفت آمد کنن نندان پادیان در تنہائی وائی صوبت و حبر کنن و اشی ناراحت نہیں ہیچ غبار بخاطری نیت پرواہی نیست اشی اگوشن دیوس فرمائیت و یہ جنت داخل نبی فرمانتی فرمانی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت مسئلہ بیان کو وقتی صحابہ یا بیعت جہاد کو دستش بے دست مبارک پیغمبر ایر کو احد کو ودا قرآن سورہ ممتحن آئے کی فرمانی یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ اے پیغمبر ایمان ودا قرآن سورہ ممتحن آئے کی فرمانی یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ اے پیغمبر ایماندار جنین یان گنتو بیعت کنا فتح مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالای کوہ صفا نشتگات جنینان یہتن تو بیعت بکنا مسلمان بما اسلام تہا داخل ببان حضرت فاروق اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز رسینو کت پیغمبر علیہ السلام دستورات بیان فرمائے حضرت عمر فاروق کا آواز بلند کو تو تکرار فرمائے تن تاکہ برسن بمرد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس کے نگبو کہ جنینان چھتو بیعت کو فرمانتی کہ جنینا مثل مردینان دست به دست پیغمبر علیہ السلام نداد بلکہ به زبانش بیعت کرد به حبر آئی حتی انتا عهدش کرد و حتی ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ زوجہ ابی سفیان وقتی کی حت مسلمان بھی دستی دراد کو پیغمبر علیہ السلام طرفا نبی علیہ السلام تی دست کشت رومانتی کہ میں اجنبی جنین دست نگیرو کچھ کہ حدیث آیا حتی کہ الید زناح البطش دست زناح دست جنگن نام حرمی جنین و حدیثی تا آیا حتی کہ اگر شمی سرا با آہنین سوزنا سوراخ کنگ بباند بہتر ان از اشی کہ آئی دست نام حرمی جنین یہ بدنا برسی اجنبی مروسیگین جامع اتحا اجنبیین جنین معمول حتی در همین شهرہ من به چشموات دیستا بر سر بازار بعد از یک سال بعد از یک عید یه دومی سومی روچا شرکت نفت دفاع یک جنین گندم کو مردینی برخورد کن دست دراج کو حق پہلی کنن از گروکا کنن کیدا مردم دست دراج پاکستان اطراف تو کا زیاد رائج ان چمو دانش گئے حتی من نسبت وقت احساس کتا بازی جنینان کی آنگ کاری شوید یک سفارشی یک کاری لوٹن چند برا بازی جنینان نابلدین سائش کتا خدا حافظی وقتا به عنوان اظهار احترام ادای احترام تو آجا دستا بده تھی دستا گری مستشی حرام شرح جائز نہیں تمام جن نابلدی و بی علمی جہالت سبب بے فرہنگی سبب از دین دوری سبب از قرآن و اسلام دوری سبب مسلمانی تنہائی دعوائی نام نہیں از ہمیں جہت اقبال فرمانی کی چمی گویا مسلمانم بے لرزہ وقتی کہ میں ادعائی مسلمانی کنو لرزہ ببنی بدن تاری بیت کی پچھے کہ مسلمانی محتوائی سر عمل کنگ خیلی تاب پیچ دارید به این سادگی تنها نه سن ویلند آزادند تجارت کند درک بید هر وقت روتی اهم با چه بی ننگی و بی باکی خداوند عز و جلال فرمانی ای پیغمبر و تی جنانا و تی دخترانا بگشت که آن تی چادران به بدن دور بدن یعنی چی؟ یکی یک بیدینی برگردی ایده بشی که دستور پیغمبر جن و دختران یعنی چی؟ معاذ الله شما جنینا شما وقت جنینا شما مطمئن تریشانی سرا چه پیغمبر جنینا و دخترانی سرا یه روچه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه مجلس تا جسکو که برای ب بہترین جنین کہند. صحابہ خاموش بود کسی جواب ندا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی میں بعد ہاتھوں منزلہ رفتوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ امام ہمیں مسئلہ بیان کو گواجا چین سوال اتا کسا جواب نداتا. حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ بہترین جنین بہترین صفت پر آئی جنین اشند آئی مردان نامحرم مچارید و مردان نامحرم آئی طرف نظر مکرن تو مگن دنتی ای جنین الگوی جنین در یک جامعہ زن نمونہ و بہترین جنین. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من برگشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا و عرضوں کو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ آتی دخترہ ای پہم جواب داتا واجہ فرمائی کہ صدقت ہی بضعت منی. فاطمہ راست تر جواب داتا شری گوشتا برائی کہ آئی چھ منی وجودا یک تکے یک ٹکر منی بدن ہے جگر گوشی منی وجود ہے. ایک حدیثی آیا تھا کہ وقتی کہ جنین دربیت دنہ استشرف ہے شیطان شیطان آئی دیمامان تر ری و سائے کند کہ آئی مردینانی چمتو کر رون اقدار بکن دست سری بکن چستی کن پیش دارانی کن. حدیثی آتا کہ ویل للرجال من النساء و ویل للنساء من الرجال. اے واو تباہی و بربادی برائے زنان از طرف مردان و اے واو تباہی برائے مردان از طرف جنینان و زنان. ظاہر ہے کہ در ایک جامعہ مرد بدون زندگی بی ارزش ہے و ایک زن بدون مرد بی ارزش ہے. خداوند فرمانی ہن لباس لهم و انتم لباس لهن لکم و انتم لباس لهن. جنینا برای شما مردان لباسند شما عزتند شما سترند شما ناموسند و شما برای جنینا ستر و پرده و آن عزت و آبرو ناموسید و جنین یک برای مردینا بهترین نعمتی و دی حلال مردینا و هم حلال مرد برای دی حلال جنینا. چنانچه حدیث آیا تا که الدنیا کلها متاع دنیا تمام یک چند روزه گزران کنگه ساز و سامانی و خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحة بهترین وسیله متاع دنیا صالحة و پاک دامنین جنینه. وقتی که مردی امر کن اطاعت کن وقتی با آی نظر کن مردین دل خوشحال بی آی تقوی خدا ترسی مسلمانی دینداری گندی خوشحال بی آی اطاعت فرمان برداری گندی خوشحال بی. ولی بعض فرمانی که اگر چنانچه همین متا در غیر وطی مسیرا برگ بی تو غیر وطی مصرفا کار بندگ بی ذریعه تباهی و بربادی یک جامعه بی ذریعه فساد و ویرانی یک جامعه بی. ویل للرجال من النساء و ویل للنساء من الرجال. فرمانتی که من ضرر دهنده ترین شدید ترین فتنه ای که بعد از وقت من احساس خطر کنم که شما را به تباهی کشید با چه جنینانی فتنه یا بالاترین فتنه ای رنج من پشت نگرد از این جهتا حفظ ناموس و آبرو حیثیت برای مرد و جنینا در اسلام دارای یک اهمیت بزرگی. دنیا مال دولت و هیچ چیز حتی علم و تعلیم هم اگر قرار بی مخلوطانه پسر و دختره آمیزش محصله ارزانی در دبستان و دبیرستان و دانشگاه با آمیزش مرد و زن انجام گیری این علم فضیلتی نه رذیلت و رسوایی محض بیننگی محض. و اگر قرار بی با فروختن ناموس تمام تاج و تخت روی زمین کسی به دست بیه آی به قدر سنار استقلال ارزش نداره. پشت بازم تخت که که او سرا سر بده از کف مزه ناموس را حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اے مومن در مقابل ناموس و آبرو عزت و شخصیت انسانی اگر که کاؤس تاج و تخت هم درده یک بار بر لگتش بجم پشت سرش دار بده. بهرحال اسلام تها حجاب و پرده جنینه هنچی اهمیتی مالکی که انسان زندگی بشری جامعه انسانیت واسطه آیی دارای یک هنچی اهمیتی آیی زندگی انسانه، آبرو انسانه، بقا انسانه، گو آیی وابستگی داری. و از این جهتا وظیفه اینت مسئولین امور وظیفه اینت شرعن، حتی اگر بگندن که خود به خود جنین و مردین این مسائل شرعی طرف توجه ندن، حکومت وظیفه و مسئولیت داری از نظر شرع در این امور دخالت بده. این اسلامی حکومت اسلامیه آئین نامیش امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه معروفین کتاب الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه، احکام شرعی که صاحبان حکومت و سیاست مطابق آیا رفتار بکنن، این کتاب در این رشته نویسه گوتا و ایشی یک فصل مستقل لیتها نویسی هو من ذالک ان ولی الامر یجب علیه ان یمنع من اختلاط الرجال بالنساء. یکی از واجبات شرعی که به گردن ولی امر مردان و زنان فی الاسواق والفرج و مجامع الرجال، در مجمع مردان و در بازارها و کوچه ها جلوگیری بکرد. امام مالک فرمایی که ارال الامام ان یتقدم الى الصناع فی قعود النساء الیهم، من لازم زانم که حکومت مامور برهن زرگران که راک بیشتر زنان دو جوان روند کنند آیا زیور و صحت جناه نگا مامور برهن تا آنا با شلاک و تنبیح بودا بگلی را باد. فل امام مسئول عن ذالک، امام وقت، حکومت وقت، امیر وقت، رهبر وقت مسئول قیامت الله دربار از این مسئله. والفتنة به عظيمة وفتنة اي امر خيمي مزنين فتنة. وفي حديث قال للنساء لكن حافات الطرق ويجب عليه منع النساء من الخروج، واجب حكومة سراك جنينان چه درك بقى متزينات متجملات بازينة آرائش وحسن جمال نمائش درك بقى منع بك. و من اش بکن جناب پوچانی گوار که نگاه که به وسیله آیا در حالی که پوچش پوشده آجان دارن که سیاب الواسیت و رقاق مثل تنکین پوچانو گدان که گرش کنن. و حتی اوش حکومت ماموران گندن جنینی زینت و تجمل کتب در که بگه سیاهی و رنگ آی چک بری چند تو میرن تیک آی زینت آرائش ظاهر بی و رنگ آی زینت و آرائش خراب بکنن تو بری بکنن. و دیما فرمانی اگر تنانچه بگوشگا نصیحتا باز میایند لهو ان یحبس المرأتا جنینا زندانی بکن جنینی کی وقتی که باز در کفی تو بی باقی بی پرواهی. و ان المرأتا اذا تطیبت و خرجت من بیتها فهی زانیتون و قد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام خبر داتا کہ جنین وقتی خوشبوئی بمالی و دربیه چلوگا و دیگا آس زناکار محسوب ہوئی. دیمائی فرمائنی کہ یہ فساد برای امور عام و خاصیا سکی مزنی فساد و سبب لکسرت الفواحش، یہ سبب بھی فحشاء و زنا کسرت و هو من اسباب الموت العام و التبعین و این زنا و فاحشه سبب طاعون بی، سبب وبای بی، سبب طاعون بی، سبب موت عام بی، عمومی موت وبا به وسیله ای انسان جامعت مرگا خدای عذاب کی سرای سن نابود کی سن سرا موت. وقتی که کام یعنی جنینا حضرت موسی لشکر امرہ بودتان جنگ تو کا و آنتا فحشا فاش بود و شائبو ارسل الله علیهم الطاعون، الله الطاعون عن شرا مسلط کو طاعون یک ریشی ام گرتان دریا تو بلا فاصله گرتا. فما تفی یوم واحد سبعون الفا یک روچی تو کا حضرت موسا سائے لشکر مجاہدین کے در کرتے دیتا 70,000 نفر. اگر بزانتی اولیاء امورا آ فساد کسی تو کا از دین و دنیا و رعیت ہستے نکان و اشد شے ان من ان لذالک آیا خیلی شدت عمل نشان دا اسی من کنک تو کا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانی اذا ظہر الزنا فی قریت آزن بحلاکہا, وقتی شہری تہا فحشا و زنا رائج بو اعلان آنی حلاکی ہے, اب اعلان آنی کی شہر حلاک بو گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طفف قوم کیلا کم فروشی نکن ہیچ قومی ولا بخسو میزانا وکم نکن ترازوی توقع الا منعهم اللہ عز و جل القطرہ, مگر انک اللہ پاک چنایا حورا منع کا مقتی کہ مردم کم فروشی بکن ترازوی کا شکلتا خیانت بکن. ولا ظہر فی قوم الزنا الا ظہر فیهم الموت, و قومی تو کا زنا ظاہر نبوتا مگر انک انتا موت باز بھی. ولا ظہر فی قوم عمل قوم لوت الا ظہر فیهم الخصف, و ہیچ قومی تو کا لواتت عمل قوم لوت ہے بچہ بازی و مردین با مردین بد عملی ظاہر نبی مگر انک خدا آئین زمینان خصف کا زلزلے یاری آن زمین تہا گرد کا ایرزا. وما ترك قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم ولم يسمع دعاهم, واج قومي امر بالمعروف نهي منكر ترك ندان مگر ان خداوند متعال ان عملانا برز نگا قبول نگا وان دعایان مستجاب نگا ہر چی دعا فریاد. نبی علیہ السلام با طہارتا با پاکی زگیا زنان نامحرم چن ان حضرت ہم حجاب کو حدیثا موجود ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ پیغمبر دواری دنیا نشتگتی واضح لوگا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینائی کورے صحابی لوٹے معارض بھی منزل تو کا اجازہی طلب کو نبی علیہ السلام فرمائی احتجبا مارے گا ہوتی دواریاں نک برے پردہ کرے. ما عرض کو کہ علیسہ ہوا آما یا رسول اللہ اکورے نہیں اور کورے مار نگن دی واضح فرمائیں کہ ام یامان انتوا شما کوری اگر آ کوری شما و کور نہیں شما ہی گندی ان ہم چک مردین نباد نامحرمی جنین آب قصد بچاری جنین ہم نباد نامحرمی مردین آب بچاری. وہ حدیث صاف موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام خدمت اور جنین یاد از پشت پردہ نامے بخدمت پیغمبر علیہ السلام تحویل دا مسئلہ دریافت. حضرت ام خلاد ایک صحابی ہے کہ فرزندی در جہاد شرکت کو تگت بشہادت ہے رفیع عظیمین درجہ نائل بودگات پیغمبر خدمتہ حاضر بود در حال قناع برقی سنا دور داتے گا جس تو یا رسول اللہ منی فرزن کی شہید بودتا کجا ہیں باری جنت ہیں یا نا واضح فرمائیں جنت ہیں. اور ایک صحابیہ جس کو کہ تو یہاں تک مسئلہ جس تو کہنے چکے بارایا او پداوتت پوشتا پردے کو کہا حجاب پردے دھن کو تھا چھ جواب پاکی زیدن چھ اندازہ مسکت و خاموش کنین جواب ای حضرت ام خلاد دا فرمائنتی کہ ان رضات ابنی فلم ارز حیائی اگر منو تی چوک گار کو تگو منی جو چوک کشک بود تگو مرتا منی حیاء و غیرت و کشک نبودتا منی حیاء نمرتا بلکہ منی چوک مرتا منی حیاء و نمرتا من بی حیاء ببون بی پردہ ببون حجاب ترک بدے چھئی مسائلہ باید ما شما پی ببرین کہ اسلام تو کا این مسئلہ چھ انداز اہمیت ہے چھئی روایات و احادیث و قرآن احکاما و ما ملت مسلمان امروزی چھ قد نسبت بھی ای حکم خداوندی نسبت بھی ای دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفاوتی و بھی مبالاتی نشان دے عوام بجاوات حتی خواص ہم زیادہ پابند حجاب و فرد مسئلہ نہ من از کو قرآن مجید 7 جا خداوند ذوالجلال خداوند قهار ذوالجلال فرمان در برای حجاب نازل ہوتا 7 ماده قرآنی دفع و دستور قرآن در قانون اساسی اسلام قرآن 7 ماده حجاب بارے خدا تصویب گتا کہ یکی بس ساتھ ولی پدا ما توجہ نہ کریں وہ پیغمبر دستوران تو کا بیش از 70 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بارے حجاب ہوتی صاحب کنی اللہ تعالی جل جلالہ منوالو برعایت ای فرمان و حکم قرآنی و اسلامی و مراعات جمیع فرامین قرآنی و اسلامی اللہ تعالی مار شمارا تمام مسلمین جہان موفق بدارید کہ ہمیں بی حکمی و بی فرمانیاں میں مغلوبیتانی سبب بودتے گیا میں اکب ماندگیانی سبب بودتے گیا خدای عذابانی سبب بودتے گیا و اللہ تعالی مارا اطاعت و فرمان برداری توفیق بیدن تاکہ چاہی گرفتا در دنیا و رسوائی آخرتا محفوظ بمان و دعا بکنی خداوند ذوالجلال جل علا شانو اسلام و مسلمین در دنیا پیروز بکن لشکرهای اسلام در جبهه اللہ پیروز بکن کفار در هر کدای دنیا روی زمین در مقابل مسلمین بر سر پیکارند اللہ تعالی هر چیز در آن منکوب و سرکوب بکند سرزمین های اشغال شده مسلمین خداوند ذوالجلال بخصوص ساختمان مقدس قدس اللہ تعالی هر چیز در از دست کفار یهود و کفار روی زمین اللہ تعالی آزادی و حریت نصیب بکند اللہ تعالی جل علا شانو مارا بتوفیل قرآن بحرمت جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان صدر اسلام راستین مسلمانان پیما کاملا موازین اسلامی سرا عمل پیرائی توفیق عطا بگن تاکہ ہر چیز در ما از ذلت های مادی و معنوی محفوظ ببین نجات پیدا بکنی به مجد و بزرگی و عظمتی که مسلمانان رهبران صدر اسلام رستگتن ما رحم اللہ تعالی برسیم پرچم توحید و قرآن و اسلام اللہ تعالی در نشیب و فراز دنیا به احتزاز در بیاری بلغلونا بکماله کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين شنه جناب غلامی لذتا لذت اندوز بیوره آ وقتی تو همیشه تی چهره منور و درخشان و گل مانند مزین بید تو همیشه جوان و صدا بهار و همیشه نوجوان بید همیشه در دنیا زندگی به اگر میرے روی ہم تر حیات جاودان و ابدی حاصل ہوئی ولی حیفن که مرجی ما چنان به مادیات چسکتا گئیں که در آراہ جان دیں مال دیں جان قربان کنین میرین بخاطر آئی بخاطر دنیا ولی بخاطر دین حاضر نہیں خاری بفا میگا بروتی من خبر کنو هم نو بشی بشی فلانی هم نو حکومتی بتا دولتی طرف داری کن فلانی کشی مروچ هم برگشت خبرانی تگلت دگن بیست دو به من تو خبرانی کو تا سراوان تبلیغان شنگو فلانی مروچ هم وازانی بدلت دگن دیگه دور خبر کن دولت حمایت کن ولی من به سهم وقت کی و حدیث ساکتا حق حمایت دلیل نداری اگر دولت مطابق حق عمل بکه همه بکشی تو ناحق کنگه و ملت اگر هر چی ناحقی بکه ما بکشی حق کنگه خبر کنون فدا همه الزام لگن و خبر مکنون آهن قلب تها اولاه بن چی بودی شما اشکود بلوچستان دا یک بلوچی بخاطر دین کشگ بود بخاطر قاچاق چند تیس میرے گھال ہوئے سکتا بخاطر قاچاق چند تیس میرے گھال ہوئے سکتا ناراحت موید ولی بسی جا اس شر میں حضرت موسیٰ پہ ما دعا بکنے کہ رب نفس علی اموالہم خداوندہ ای پہمی مالانا فرعونی قارونی حضرت موسیٰ اگوائے اللہ اشان سراوت اللعنت از سر رہ دے پیشگیران گوشته خیر المال ما وقع بهی ارزو، بهترین مال انسان همه که با اعمال احترام و آبرو آی حفظ. افت سلام اجازه نده مردم حبرانو بسن، استغفر الله. مسلمان بنام مسلمان چنان بی شرف بوده، چنان بی غیرت بوده، بخاطر چند سنار، چند کران پول، شرف، انسانیت، آبرو، غیرت، حیا، ناموس، تمام زیر پا لگت بوده. بیسرا ماشینانی تا قاچاقیان جاسازی کو تو قاچاق و دریا کے ہیروئین مانو تو ہنو گزارش رسی کہ انسانا جنینانی، استغفر اللہ، جنینانی رحمان چوکدانان تا جاسازی بھی تو ہیروئین شمانو تو مردین ہوتی پشتانی تا جاسازی کنا ہیروئین شمانو کنا شرم جازانه، واقعا شرم جازانه. اطفال شیرخار مرگا بعد مرتگت ناگهان عمل کتگن دکتران چرا بسته هیروئین شمانه پتماتا وارمتا که سفر آلوٹن برانتی هیروئین منتقل کنن ترکتا چوک مرتا در پتا بسته هیروئین مانه. بخاطر قاچاق هر روز گزارش جنگانی، فسادانی، آدم کشیانی، کشگانی، کشاینگانی. چرا این پیمی کارانو کنید؟ چرا این ننگان برای جامعه به باری یارید؟ چرا کارهایی کنید که اسلامش نفری نکن؟ اگر علما نگوشته یا گوشته که شما عمل نکده که من بشکنه و هر عالم گوشتی یه پیمی نهی پانک منی بیاری یا من پانک آی ببرید بشکنه که این عمل قاچاق حرام مطلقه و آن قاچاقچی که در این راه میریت آ شهید نه غلط گشته ملاک من قتل دون مالی فهو شهید و آ حدیث مصداق ای قاچاق آبرو برد شما جامعه چند نفر قلدر دیوانه زر دیوانه اسکناس با آبرو و حیثیت یک جامعه شریف آبرومندی در دنیا بازی رو کرد. اجازه مدید شما ملت یک مشت استثمارگر، یک مشت رباخار، یک مشت حرامخار که با همه پولی که از راه قاچاق جمعی سینما و ویدیو و شراب و عرق و مشروب و وسائل زرهای فاحشه و فحشاگری گند و ناموس ملت همشان به هم جلگند قاطعانه چه دولت بلوردی که بایشان قاطعانه رفتار بسند. من از دولت تقاضای دارم اگر غیرتی دارید اسلامی قاطعانه چنان بایشان رفتار بکن که تحت و نفت بیلشان بسند. چو گاوی در دهی افتد الافزار بیالاین همه گاوان دهرا طولان کردید با این کسیفی راه قاچاقچی و آبروی تمام جامعه آبرومند مردم بلوچ برند تو گهنی چند نفره کسانی که شیدا و عاشق سرمست پوله گذشته از همه آبروی علما رفته یک مشت احمق دیگه یک جل بکوبک دور دیگه تو راه کفندر بازار و بر علیه روحانیت اهل سنت بلوچستان راشن تو گفن که علما در نیان تو نگوشن قاچاق تحریم نکن. چرا اجازه دهی که چنان زمین فراهمی که یک مشتلات راه بکبی در بازار بر علیه روحانیت شما که ناموس شما این آبرو حیثیت شما این لک تهنی بکن در بازار هر لات و آواشی دل بکو بگن دورن تو راه کبی تو راشی تو گفی بدن آه بر بلدن و علمای بلد جسان هیچ نسن. اگر علمای بلوچستان مبارزه مکتیم بخاطر این انقلاب و بخاطر اسلام در منطقه بلوچستان تو بدید که غیر بلوچین یک فرد یکی شهر دوگه اطمینان منطقه تا در دگه مروچی واقعا بسی جای تأسفین. من جمعه گذشته که به زهدان رفتم فرودگاه لاشه اومدی جنازه اومدی تنگشتی پاس دارن تو جان دارن که ای خور سرا کشک بودن قاچاقی هم کشت بگن. هرچه انسان دد منشانه است سگ مثل سگ با سگ تران درگیری بی دری یکی دیگر انسان انسان بکشی قتل نفس به خاطر مال حلاله کجا عالمه گوشت. یاد بکنه ای قاچاقی که این چنینی ببی تجارت ببی به ایک قسم ببی حرام مطلق غلط گوشت شما رو کسی پهمانتا مال وطیگه زرمه وطیگه جنس ما وقت زور زحمت کشید تو حرامه. این همه بلاد نشوی احمدی بود پرست و قبر پرستانی فلسفه نیستی پس حلاره گنجار بسم الله همه کرد چطور حرام بی خیلی کارها ها به جای وقت حلاره. مسئله تجارت نفس تجارت حلاره ولی تجارت با طریقه ها شیوه های نامشروع انجام دیگه این حرام کرد. ربا یک قسم تجارتی ولی حرام هست. سودخوری حرام است. حالا تنها یه جنبه در نظر گرفتی که چون تجارتی حلال است. تجارتی که آی منجر به قتل نفس بی به مردم کشدی بی و تی کشانی نگی بی و تا در مارد خلاق دور دیدی بی منجر به افسران رشوه خور افسران خائن به دولت رشوه دهگ بی رشوه گرگ بی هزارها قسم های دروگ بندگ بی هزارها بیناموسی منجر بی ای پیمی تجارت کجا عالم جرس نمشی حلاره. انسان وقتی کسی خدا رد بی واقعا هیچی بی پس نگ بی نه حیائی پس که بی نه ناموس یک جنی آدمی شخصاً حکایت کو شخصاً حکایتی کو جس کنگ بو که دلیل چیه که تو چونچه اولین مردی اونا طلاق گفت و بلا مرد